Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Kültür Sektörü programında birkaç haftadır COVID-19 salgınının kültürel sektörlere etkilerini konuşuyoruz. Takip edenlerin bildiği üzere. Artık yavaş yavaş pandemi sonrası süreçte kültür sanat alanında nasıl bir normalleşme süreci yaşanacağını da konuşmaya başladık. Farklı sektörlerde ne gibi öngörüler olduğunu konuşuyoruz. Bugünkü konuğum uluslararası düzeyde kültür sanat etkinlikleri organize eden bir kültür yöneticisi Sayın Sinan Ufuk Nergis. Hoş geldiniz Sinan Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Hep bahsettiğimiz gibi kültürel sektörler çok katmanlı bir yapıya sahip. Değer zincirinin farklı aşamalarında birbirini tamamlayan işler yapan çok sayıda aktör var. Yaratım aşamasında eser üreticileri, örnekse şarkı yazarları, besteciler, yazarlar, senaristler, sanatçılar. Üretim aşamasında bu eserleri bir prodüksiyona çeviren aktörler, film yapım şirketleri, yayın evleri, müzik yapımcıları var. Sonraki aşamada ise tüm bu üretimlerin izleyiciye ulaşmasını sağlayan aktörler var ve onlar olmadan eser üretimi de bir anlamda anlamsız oluyor. Siz de o aktörlerden birisiniz. Bir sanatçının ya da bir ekibin eserlerinin icrasının dinleyiciye, izleyiciye ulaşmasını sağlıyorsunuz ve sanatçılar, yapımcılar bu pandemi sürecinden nasıl etkilendiyse tabii ki sizler de bu sektörün bir parçası olarak en az onlar kadar etkilendiniz. Bugün sizin açınızdan dinlemek istiyoruz koronavirüsün etkilerini. Öncelikle bir giriş olarak korona salgını başlamadan önce siz neler yapıyordunuz, işleriniz ne durumdayken yakalandınız bu süreci? Kısaca kendinizden ve mesleğinizden bahsetmeniz adına bu soruyla başlamak isterim. Tabii ki 19 yıldır marketliyiz. İspanya merkezli, İstanbul merkezli bir şirketim var, Pozisyon Turka. Türkiye'ye bu son 20 yıl içinde birbirinden güzel sanatçılar getirme, prodüksiyonlar yapma şansına sahip olduk. Bu isimlerden yalnızca birkaç tanesi Pink Martini, Vulca, Monica Molina, Lorena McKennitt gibi çok sevdiğimiz isimler. Biz tabii ki yurt dışında da düzenli turneler yapan, konserler yapan bir şirket olduğumuz için Wuhan'da o pandemi süresinden önce bir virüs olduğunu duyduğumuz zaman Çin'de Passage to Bollywood adlı Hindistan'dan bir dans grubumuz turne yapıyordu. Fakat tabii ki o sırada yeni yeni başladığı için çok olayın farkında değildik. Hatta turne Ocak başında bittiği zaman ne kadar şanslı olduğumuzu kendi aramızda konuştuk. Çünkü o virüs, konuştuğumuz virüs esasında tüm dünyaya yayıldığı zaman hepimizi evlerin içine soktu ve aynı zamanda bütün organizasyonlarımızı iptal etti. Biz bunu Çin'de ilk defa gördük. Ondan sonraki zamanda ilk önce yavaş yavaş buraya doğru geldiğini hissettiğimiz zaman bizim de ortalama 40-50 gösterimiz vardı Türkiye'de Haziran'a kadar. 10 Mart'ta en son konserimi yapma şansına sahip oldum. Cemal Reşit Rey'de, Suat Mahsi ile. Ondan sonra zaten o zamandan bu zamana herkes evlerde. Bu pandemi sürecini atlatmayı, geçirmeyi bekliyoruz. Pasyon Türk olarak tabii ki birçok ülkede aynı anda organizasyonlar yapma dışında sanatçılarımız dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış durumda. İlk önce hepimiz ilk telefon konuşmalarımızda şunu söylüyorduk. İşte birkaç hafta evde kalırız. Kendimize dikkat ederim. Sonra her şey yoluna girecek diye konuşurken. Bu sürecin aslında o kadar kısa olmayacağını ve o kadar kolay da atlatamayacağımızı görmüş olduk. Şu anda aktörlerin bundan sonrası zamanda nasıl bir konum olarak sektörü ayakta tutması gerektiği üzerine kafa yormaya başladık. Çünkü anladık ki yazımız şu anda yok. Anladık ki sonbahar kış çok zor olacak. 2021'de ne yaparsak sektörü tekrar ayağa kaldırabiliriz diye. Şimdiden beyin jimnastiğine başlamış durumdayız. Evet, onları soracağım. Peki sizin sektör olarak devlet desteklerinden, yani bu kredi garanti fonu, işte kısa çalışma ödeneği gibi, vergi erteleme gibi şeylerden yararlanabiliyor musunuz sektör olarak? Normalde bence sektörün, tabii ki bu yapılanlar çok güzel. Her şirketin yapısı birbirinden çok farklı. Bizim sektörümüzde maalesef Türkiye'de ciddi bir çatı sistemi yok. Yani birbirimizden çok fazla haberdar değiliz. Bir body olarak, bir vücut olarak bir duruşumuz maalesef çok fazla yok. Herkes bireysel olarak kendi yapabileceklerini yapıyorlar. Devletin verdiği şu anda birçok ülkede olduğu gibi belirli ötelemeler, belirli ertelemeler var ama sektörün ayakta kalmak için bence bundan daha fazlasına sektörün ihtiyacı var. Çünkü hepimizin tahmin ettiğinden daha fazla zarar aldığımızı düşünüyorum. Çünkü belki sanatçı bazında önde olan arkadaşlarımız bu konuda daha kolay atlatıyormuş gibi gözükse de birçok sanatçının da şu anda zor durumda olduğunu biliyorum. Ya da organizatörler ne kadarlık bir periyotta neyi organize edebileceklerini şu anda görmüyorlar. Diziler ne zaman çekileceği belli değil. Mekanlar ne zaman açılacağı belli değil. Yani biz bir mekanda konser yaptığımız zaman oradaki komideki arkadaşımızdan güvenliğe, sesçimizden Rodi'mize, müzisyenimizden önde bekleyen dolmuşa kadar birçok insana esasında ekmek veriyoruz, ekmek götürüyoruz evlerine. Onlar da bize çok ciddi önemli bir servis veriyorlar. Bu zamanda herkes birlikte el birliğiyle sektörü ayağa kaldırırken aynı oranda dediğiniz gibi bizler bir şey alabiliyor muyuz? Çok güzel arkadaşlarımızı ben şirketim olarak herkesi normal çalışma olarak devam ettirdim bu zamanda. Herhangi bir yardıma ya da desteğe başvurmadım. Ne İspanya tarafında ne Türkiye tarafında. Ama yurt dışında birçok hükümet, devlet şöyle bir çalışma yapıyor. Sektörün öneminin çok net farkındalar. Nasıl biz bu sektörlere yardım edersek sektörler ayakta kalır diye. Umarım bizlerde de sektörümüzün önemini daha iyi ifade edebiliriz. İhtiyaçlarımızı daha iyi ifade edebiliriz ki sektörümüz bu zamanda ayakta kalabilsin. Evet, sizin demin de altını çizdiğiniz gibi kültür sanat alanı çok fazla farklı çarpan etkisiyle farklı alanlara dediniz ya, işte kapının önünde bekleyen dolmuş, işte etraftaki esnaf, bir film çekildiğinde oradaki esnafın kalkınması gibi birçok ekonomiye katkıları var. Bunların fark edilmesi ve aslında kültür sanat zaten her halükarda desteklenmeli ama hani bu özelliğinden dolayı da aslında bir katkısı olduğunun da farkında olunması gerektiğini hep vurguluyoruz. Şimdi siz doğrudan gösteri sanatları alanıyla alakalı bir iş yapıyorsunuz ve hep altını çizdiğimiz üzere gösteri sanatları alanı bu işten en çok etkilendi. Şimdi yavaş yavaş kültür sanat mekanlarının Temmuz ayında açılacağı söyleniyor ama siz hani yazdan ve sonbahardan pek ümitli değil gibi konuştunuz. Bu mekanlara insanların gelmeyeceğini mi düşünüyorsunuz, yoksa maliyetleri karşılayacak bir ciro yapılamayacağı için mi bu mekanlar açılmaz diyorsunuz? Bu konuda hani yazla ve sonbaharla ilgili olumsuz düşünmenizin sebebi nedir? Şimdi ilk önce tabii ki pandemi sürecinin nasıl gelişeceğini hiçbirimiz göremiyoruz. Yani aşısı bulunduğu zaman bütün her şeyin kısa sürede normale dönecek olduğunu düşünsek bile burada iki etken çok önemli faktör. Birincisi olarak insanların maddi durumları. Yani o anda insanlar yapılan herhangi bir etkinliğe bütçelerinden o paraları ayırabilecekler mi? Biz bütün toplumu düşünmek zorundayız. Yani burada bütün katmanlardaki tüketimi düşünmek zorundayız. Yani ben mesela diyelim lorna makyeni çektirdim. Burada belirli bir seviyede maddi güce sahip olan insanlar gelir diye bakmamız gerekiyor. Öğrencinin de gelmesini düşünürsek acaba öğrencilerimiz bu konserlere gelebilecekler mi? Evet. İkinci olarak da biz çok travmatik bir zaman yaşadık. Bazı kayıpları olan ailelerimiz var. İnsanlar sonuçta yalnızca evde oturdukları zaman kendilerini güvende hissetseler de dışarı çıktıkları zaman aynı güvende hissedecekler mi? Eğer bu virüs ortadan kalkmazsa. Virüs ortadan kalkarsa senaryo tamamen farklı olacak hepimiz için. Ama virüsün şu anda hayatlarımızda olduğu durumu düşünürsek birazcık şöyle bir sıkıntı ve zorluk yaşayacağımızı düşünüyorum. İnsanlar belirli bir süre toplanma arzusundan uzak duracaklar. Ya da mümkün olan minimum riskte toplanacaklar. Mesela arabalı konserler başlıyor İstanbul'da. Bir promotör arkadaşımızın bir fikri bence denenebilir. Ne kadar güzel, inşallah çok başarılı olurlar ki sektöre yeni bir enerji, yeni bir kan gelir. Ondan sonraki periyotta da diyelim ben bir organizasyon yapmak istedim. Kurallar önüme konması lazım. Biz şu anda o kuralları önümüzde görmüyoruz. Yani açık havada bir konser yapsam burada nasıl bir oturma düzeni olacak? ayakta olabilecek mi? Kaç metrekareye kaç insan alacak? Bu tarz rakamsal ve kısıtlamalar hakkında bizlerin şu anda bir bilgisi yok. Her an her şey değişiyor farkındaysanız. Bu her an önümüze gelebilir. Ama şu an için elimizde böyle bir veri yok. Bu veriler elimize geldi diyelim. Benim kapasitem Avrupa'yı örnek veriyorum. Biz şu ana kadar 120 ülkede organizasyon yaptık ve belirli ülkelerde dominant bir şekilde düzenli olarak organize yapmaya devam ediyoruz konserlerimizi. O zaman da şuna bakıyoruz, diğer ülkelerdeki durum ne? Genellikle kapasite 3'te 1 gözükecek gibi gözüküyor şu anda açık havalarda. 3'te 1 bir kapasitede benim maliyetlerim 3'te 1 oranında azalmadığı sürece, gelirimin 3'te 1 azaldığında ben aynı organizasyonu nasıl yapacağım formülasyonuna geçmek zorundayım. Evet. Bir önceki sorumuzda dediğimiz bir şey vardı destekler konusunda. Ben bu destekleri şöyle açabilirim. Bunlar tamamen sektörün esasında beklediği şeyler ve bazen maalesef sektörümüzde bunları konuşan çatı sistemleri olmamasından kaynaklanan, bizleri temsil eden insanların olmaması. Belirli kuruluşlar, belirli kurumlar var ama bunlar çok net bir şekilde ortaya bu isteklerimizi koyabilecek ya da ben bu sektörde 20 yıl hizmet veren bir kişiyim, kimse beni arayıp da finans sorunun ne diye bu markette sormuyor. Demek ki böyle bir çatı sistemimiz yok anlamına geliyor. Evet. Bizim bu zamanda KDV indirimlerini konuşabiliyor. Eğlence vergisini belirli bir süre muaf tutabilir miyiz diye konuşuyor. Onu da soracaktım. Evet. Bu tarz şeyleri konuşabiliyor olmamız lazım. Esasında ilk önce bizim bir yerden bir şey beklemek yerine sektörün içinde her birimiz bir şekilde küçülüp nasıl hep beraber ayakta kalırız formülasyonuna gitmemiz gerekiyor şu anda. Sizin bu 2021 ile ilgili durumları konuşuyoruz dediğiniz bunları bu konuları mı kapsıyor? Esasında şöyle söyleyeyim, ben şu anda bunların konuşuluyor olmasını beklerdim hepimiz tarafından. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Sonuçta belirli kurumları düşünelim. Etkinlik yapılan alanlar esasında çok geniş bir alan. Yalnızca tiyatro ya da gittiğimiz müze değil. Biz bir AVM'ye gidiyoruz. AVM'de oradaki bir etkinliğe çocuğumuz pazar günleri alışveriş yaparken o etkinliğe katılmasını sağlıyoruz. AVM'den ayakta kalmazsa o etkinlikler nasıl olacak? Birinci sorumuz. Ya da diyoruz ki belediyeler güzel etkinlikler yapıyor, halka açık, herkesin her şeyi kültürel aktiviteye verecek parası olmadığı durumda bunlar çok önemli servisler belediyelerin yaptığı. Belediyeler şu anda ilk etapta ne yapıyor? Bütün elindeki bütçeyi pandemiyle savaşma üzerine kullanıyor. Çok normal. İlk önceliğini belirliyor. Ama bunlar geçtikten sonra biz kültürel aktivitelerde bütçemiz kalmazsa ya da sponsorlar korkarsa, mesela bir tiyatro diyelim, herhangi İstanbul'daki, İzmir'deki, Samsun'daki bir tiyatro. Bunların diyelim ki belirli destekçileri var. Bu destekçiler ben desteklemeyeyim. Eğer ki burada bir sorun çıkarsa benim isme sorun gelmesin derse biz oradaki etkinlikleri nasıl devam ettireceğiz? Esasında buradaki bütün sistem sektörün bütün bileşenlerinin bunun farkına varıp aynı oranda destek vermesi üzerine kurulu. 2021'i beklersek eğer biz canlanma olarak söylüyorum. Zaten bu toparlanma böyle bir anda olmayacak. Bunun bir zaman diliminde olacağını düşünüyorum. Aynı aranda evimizin alım güçlerini düşünürsek dolar ve euro kurunun nasıl oynadığını da hepimiz görüyoruz. Eğer bizim alım güçlerimiz de düşerse kültür sanat aktivitelerini biz nasıl yapacağımız tarafını düşünmek yerine nasıl gideceğimizi düşünmeye başlayacağız. O zaman da bu iş her geçen gün daha zor olacak. Onun için sektör en kısa zamanda aksiyon alması gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemde bir de dijitalleşme çok görülmeye başladı. Onunla ilgili sormak istiyorum. Normalde hiç düşünülmeyecek alanların bile dijitalleşmesi söz konusu. Düşünülmeyecek diyorum çünkü tiyatro gibi, canlı müzik gibi etkinlikler için izleyiciler genellikle şöyle söylüyorlar araştırmalarda sorduğumuzda. Bu etkinlikler aslında sadece canlı olarak izlenirse anlamlı. Tiyatroda da örneğin sanatçılar da bunu söylüyor. İzleyici canlı orada olmadıktan sonra sahnedeki oyunlar oyuncularla birbirlerinin nefesini hissetmedikten sonra, anlık tepkileriyle oyuncuyu yönlendirmedikten sonra aslında tiyatro sanatından bahsedemeyiz vesaire diyorlar. Ama tüm bu değerlendirmelere karşı çıkışlara rağmen tiyatroda, diğer gösteri sanatları etkinlikleri de hızla dijitalleşti bu süreçte. Sizin gözlemleriniz neler bu konuda? Dijitalleşme adına ne gibi adımlar atılıyor? Bir de tabii dijitalde birçok şeyin bedava oluşu da bir yandan olumlu olmakla beraber bir yandan da sektörün ayakta kalması için problemli. Bir sürü ücretsiz etkinlik olunca ücretli olanlar da onlarla rekabet edemeyecek. Tüm bu dijitalleşme süreçleri sizin mesleğinizi de dönüştürüyor mu? Nasıl etkiliyor? Çünkü normalde siz de canlı etkinliğe bağlı bir iş yapıyorsunuz ama işlerinizin durma noktasına gelmesi dolayısıyla organizasyon işinde de yeni dijital iş modelleri söz konusu mu? Bu dijitalleşme konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Esasında benim öngörüm, zaten biz bu konuda birazcık geç kalmış durumdayız. Yani dijitalleşme esasında hayatımızın çok büyük bir oranında vardı. Son 3-4 senedir müzik sektörünün yaşadığı sıkıntılar, fiziksel CD'lerin ortadan kalkması, fiziksel satışın ortadan kalkması bize bu sinyalleri zamanında veriyordu. Biz esasında benim yaşım itibariyle, ben 47 yaşındayım. Bu benim analog ve dijital arada kalan bir nesil olduğumu gösterir. Ama benim yeğenlerim şu anda tamamen dijital bir çağda. Bizler kasetleri, LP'leri, Betacam kasetleri görmüş nesilleriz. Ama şu andaki çocuklara kaset dediğin zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Dijital çağ da aynı şekilde çok hızlı evriliyor ve biz bu evrilmeyi birazcık esasında hafife almış durumdayız. Ne zaman biz hiç ulaşım şansımız olmadığını gördük, o zaman dijitale sarılma durumuna geçtik hepimiz. Ve ne yaptık? Ben nasıl seyircime ulaşırım? Ben nasıl ilk önce kendimi ayakta tutarım sektör içinde ya da sevenlerimle beraber? Ondan sonra da ben bundan nasıl para kazanırım? Yani iki aşamalı bir düşünceydi bizim için bu 3 aylık periyot. Ben kendi organizasyonlarımda şunu yapmaya çalıştım. İlk etapta içerik çok önemli. Boş içerikler ürettiğiniz zaman insanların bu tüketim alışkanlığında aynı dizilerde olduğu gibi sıkılma ve uzaklaşma eğilimi gösterebilirler. Nasıl dizilerimiz çok fazla arttı. Her kanalda 5-10'ar dizi oldu. Toplam 130-140 dizi haftaya çıktı. Tabii 140 tane iyi ürün üretmek zor olacağı için insanlar iyi ürünü bulana kadarki periyotta kötüleri seyrettiğinden yavaş yavaş seyretmemeye başladılar. Aynı şey şu andaki Instagram canlı yayınlar için de geçerli. Çok iyi isimlerin canlı yayınlarında Türkiye gibi bir yerde çok önemli bir ismi YouTube'a yüklüyorsunuz ve karşınızda çok az sayıda bir seyirci var. Bu neyi gösteriyor? Evet. İnsanlar bunu seyretmeyi tercih etmiyorları gösteriyor. Biz dijital çağda akıllı projeler yapmak zorundayız. Bundan para kazanılır mı sorunuza geldiğim zaman da, eğer doğru içerikler üretirseniz ve doğru kurgulamalar yaparsanız bizler bunun sektörde bir para kazanma yöntemi olabileceğini düşünen şirketlerdeniz. Ya da çok yapılamayacak projeleri, mesela çok hani uç bir örnek verirsem, ben diyelim ki yabancı sanatçılarımı İran'a götüremiyorum. Ama benim bir sanatçımın çok fazla İran'da hayranı var. Benim orada bu organizasyonu yapabilecek maddi, mani ya da şartlar nedeniyle yapamama ortamını dijital ortamda kaldırabilirim. Dediğiniz doğru, nefes hissetmek, o anda onda olmak güzel, önemli ama mesela biz önümüzdeki hafta bir şey deneyeceğiz ilk defa. Canlı bir konser normalde sosyal platformlarda Barbara Streisand şarkıcımızla direkt kameralar, reji, normal konser formatı ama bir sosyal platformdan canlı bir şekilde. Esasında oradaki deneyimimiz de şu: acaba teknik altyapıyı buna hazırlayabiliyor muyuz? İnsanları hakikaten evden çıkmadıkları bir periyotta belirli keyifse canlı aynı anda o seyirciyle buluşturabiliyor muyuz? Çünkü yapılan şu ana kadar örneklerin birçoğu maalesef playback örneklerdi. Biz bunu canlı yapabilir miyiz? Önümüzdeki hafta mesela deneyeceğiz ilk defa Türkiye'de. Evet, o da önemli bir başlangıç olabilir belki başka örnekler için. Türkiye ile Avrupa ülkelerini karşılaştırmak istiyorum. Yani daha doğrusu sizin karşılaştırabileceğinizi düşünüyorum. Aktif olarak uluslararası düzeyde çalıştığınız ve şirketinizin İspanya'da da bir merkezi olduğundan dolayı. Özellikle İspanya örneğini alabiliriz. Onlar da pandemi sürecini ağır yaşayan ülkeler arasında. Bu kültür sanat sektörü İspanya'daki bu virüsle nasıl mücadele ediyor ve pandemi sonrası dönem için hazırlıkları nasıl yönetiyor Türkiye'den farklı olarak? Yani İspanya özelinde veya dilerseniz Avrupa ülkeleriyle genel olarak bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Ben İspanya özelinde konuşarak Avrupa'yı genelleyebilirim. Çünkü Avrupa Birliği'nde genel olarak yapılar bir şekilde üç aşağı beş yukarı aynı. İspanya'da destekler oldukça önemli şu anda, verilen destekler. Birinci olarak mesela mekanlar diyelim. Ben yalnızca organizatör tarafı değil ama organize yaptığımız alanlar için de konuşabilirim. Diyelim ki bir lokalimiz var. Burada canlı müzik yapılıyor ve burası çok zor durumda, kapanmak üzere. Devlet diyor ki ben sana bu kadar para veririm ama bir sene kapanmama garantisi vereceksin bana. Yani işlevsel olarak devam edeceğini söyleyeceksin bana. Ya da sanatçı diyor ki ben çok zor durumdayım. Aa diyor, çok güzel, ben sana bu kadar para veririm ama üretimlerini bana göstermek ve vermek zorundasın. Yani üretimin devam edecek bu periyotta diyor. Bu tarz destekler oldukça önemli. Ya da bizde eğlence vergisi var, belediyelerin koyduğu %10. Yurt dışında böyle bir kavram yok ve bu kadar çok vergimiz yok yurt dışında. Eğer ki İspanya özelinde ya da Avrupa Birliği özelinde konuşursak, insanlara parasal destekleri verirken üretimleri devam etsin, mekanları açık kalsın üzerine kurgular yapılmış durumda. Vergi muafiyeti var belirli alanlarda. Bu da çok önemli. Muaf olmak demek, baktığınızda Türkiye'de KDV %18 ise %18 daha az harcamanız olacak anlamına geliyor. Bu kurgular yapılmış durumda yurt dışında. Kapasiteler konusunda bize göre daha hızlı adımlar atılıyor. İspanya çok daha pandemiyi ağır yaşayan, bize göre çok çok daha ağır yaşayan bir ülke. Evet. Fakat şu anda mesela ben Fransa için de bir örnek verebilirim. Pink Martini turnemiz var Aralık ayında. Biz Kasım Aralık ayını konuşmaya devam ediyoruz. Ya da Bollywood gösterimiz Fransa turnesinde olacak. Onu da konuşmaya devam ediyoruz. Yani baktığınızda bu 2-3 turne konuşmamız şunu gösteriyor. İnsanların bu zamanda dışarıya çıkacaklarını planlıyorlar. Kapasiteler konusunda da kademeli olarak artışlı kapasitelerle organizasyonlar yapılacak olarak bilgilendirmemiz var. Yani atıyorum ilk önce 400'e kadar yapacağız, sonra 800'e kadar yapacağız. İlk önce oturmalı yapacağız, sonra ayakta yapacağız ve daha sonra da yavaş yavaş normale dönecekmişiz diye görüyorum şu anda, eğer ikinci dalgayı yaşamazsak. Pandemi gündemimizi çok meşgul etti haftalardır. Bu nedenle de bu konuya yoğunlaştık ama bunun dışında aslında kültür sanat sektörlerinde çalışacak, konuşacak çok konularımız var. Size son olarak böyle bir pandemi dışı bir şey sormak istiyorum. Uluslararası çalışan bir organizatör olduğunuz için Türkiye'de biliyorsunuz geçmişten bu yana çok büyük starların da yurt dışına açılması gibi girişimleri oldu. Bir yandan çok daha küçük niş sanatçılar veya gruplar da açılmaya çalıştı. Bir baktığımız zaman bu küçük grupların bazen daha çok başarılı olabildiğini görebiliyoruz. Diğer tarafta çok büyük bütçeler ayrılan starlar olmasına rağmen. Kısaca sizce yanlış yapan neyi yanlış yapıyor, başaramayan veya yapabilen neyi doğru yapıyor? Bu yurt dışına açılmayla ilgili biraz böyle biraz ipuçları verir misiniz son olarak, son iki dakikamızda? Hemen söyleyeyim. Ya normalde bu tamamen ülke imajlarıyla alakalı. Eğer sizin ülkenizin imajı insanların kafasında varsa o insanlar yavaş yavaş o ülke imajını tüketmek istiyor. Nedir bu? Yemeğini yemek istiyor. Nedir bu? Müziğini dinlemek istiyor. Nedir bu? Dizisini seyretmek istiyor. Dizilerin başarısı çok önemli Türkiye için. Bu tabii ki müziği etkiliyor, turizmi etkiliyor, yemek sektörünü etkiliyor. Çünkü insanlar öğreniyorlar sizi. Ufak grupların hızlıca bu şekilde dünya çapında tanınmasının avantajı şu: çok fazla dünya müziği festivali vardı. Özellikle 2000 ile 2015 arası dünya müziği diye bir kavram dünyamızda vardı. Artık bir dünya müziği yok çünkü her şey bir dünya müziği oldu dijital sektörle beraber. Onun için artık dünya müziği yapıyorum demek anlamsızlaştı. Çünkü yaptığınız bir şeyi artık burada koyduğunuz anda 190 ülkede aynı anda sunabiliyorsunuz. Türkiye'deki sanatçılar niye bunu beceremediler? Beceremeye çalışan sanatçılarımız hepsi popüler kültür sanatçılarıydı. Bizim o popüler kültürü doğru sunabilmemiz için popüler kültürümüzün kendi sınırları ya da kendi özelliği, kendi kimliği olması gerekiyordu. Bu kimliği bulabildiklerini düşünmüyorum. Eğer ki evinizde çok para kazanırsanız ve siz o parayı yurt dışında kazanmayı beklerseniz, hele ki bir başlangıçta nasıl yeni bir işe girdiğiniz zaman size direkt bir villa anahtarı verilmiyor işe girdiğiniz için. Aynı şey müzik sektörü içinde geçerli. Adım adım yürümeyi bilmeniz gerekiyor. Sanatçılarımızın burada çok büyük kariyerleri olduğu zaman, hadi ben de bir İngilizce albüm yapayım, hadi ben bir dünyaya açılayım dediği zaman, dünyaya açılmanın öyle olmadığını hepsi şu ana kadar gördüler. Şu ana kadar Türkiye'den çıkmış tek isim, bence uluslararası kariyer yapmış isim, Dario Moreno'dur Türkiye için. O da 60'lı yıllardan kalmış bir ismi, ismi sebebimiz için. Onun haricinde maalesef hiçbir starımız ya da hiçbir isimimizin bir uluslararası başarısı yok. Klasik müzikte Fazıl Say'dan sayılabilir. Bu bu zinciri kırmış isimlerden birisi. Etnik müzikte birçok sanatçımız var. Çok fazla sanatçımız var. Ama bunların hiçbirisi de bir dünya kariyeri değildir. Hepsi bireysel daha olarak yerel, müzikleri festivallerde paylaşmışlardır. Çok teşekkür ediyorum Sinan Bey verdiğiniz bilgiler için ve umuyorum ki hem sizin adınıza hem de sektör adına bu süreçler kolay atlatılır, çok zarar görmeden ve çabuk toparlanır diye umarak size yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah pandemi süresi geçer. Daha rahat bir ortamda yüz yüze kahvemizi içerek normal zamanlarda tekrar buluşma şansına sahip oluruz. İnşallah, ben de öyle umuyorum. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün de Kültür Sektörü programının sonuna geldik. Ben Funda Lena, haftaya pazartesi yine 19'da görüşmek üzere, hoşçakalın. Funda Lena ile Kültür Sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.